Пугач у сасняку, на скразняку, сядзіць на зломленым суку, пануры, згорблены пугач, з маркотнай думкаю пра харч. Калі атуліць змрок гушчар, ён будзе цар і гаспадар, а ў дзень узбіўся ён на сук, дрыжыць і ловіць кожны гук. Упаў кавалачык кары, шкрабецца мышанёў нары, за вухкай з голаду заплач пануры, згорблены пугач.